ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. آج ہم اربعین نووی سے حدیث نمبر 14 پڑھیں گے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ إلا بإحدى ثلاث: السيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تین صورتوں کے علاوہ مسلمان کا جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو اور یہ گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، خون بہانا حلال نہیں ہے. شادی شدہ زانی، قتل کے بدلے قتل، دین سے مرتد، جماعت کو چھوڑ کر جانے والا. دین اسلام اللہ تبارک و تعالی نے دین رحمت بنا کر بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ فرمایا، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے جب دین اسلام کی تکمیل کی تو فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، اور اس دین کے ساتھ جو نعمت اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کی ہیں وہ بھی مکمل ہو گئیں. وہ تمام کی تمام گنجائشیں، آسانیاں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہونا تھی وہ ہو گئی، دین مکمل ہو گیا. دین میں بہت زیادہ نرمی پائی جاتی ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سزاؤں کا بھی ذکر کیا ہے. ان سزاؤں کا مقصد، ان حدود کا مقصد صرف لوگوں کو سزا دینا نہیں ہے، کسی انڈیویجول کو، کسی شخص کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی حدود اللہ تبارک و تعالی نے قائم کی ہیں اور ان کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جو ان حدود کو پامال کرتا ہے اس کی پامالی کی جو سزا اللہ تبارک و تعالی نے متعین کی ہے، وہ ساری کی ساری سزائیں ایسی ہیں جس کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہے کہ سزا دی جائے، تکلیف دی جائے، بلکہ مقصد ہے اصلاح ہو جائے اور آئندہ یہ گناہ نہ ہو، آئندہ اس قسم کی کوئی زیادتی، حدود اللہ کی پامالی، اللہ کے احکامات کی پامالی نہ ہو. یہ مقصد ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس وجہ سے حدود کو قائم کیا. اور یہ حدود ایسی حدود ہیں کہ ان کا اختیار سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے. اللہ کے سوا ان حدود کی ترمیم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں۔ تعزیرات اور حدود ہم سنتے رہتے ہیں، حدود اور تعزیرات۔ حدود وہ ہیں جن کی تبدیلی ناممکن ہے، کسی کو اختیار نہیں کہ ان میں کوئی گنجائش نکال سکے، اس کی ترمیم کر سکے۔ جب اس حد کے ریلیٹڈ چیزیں، اس کی شروط پوری ہو جائیں تو اس کے بعد اس حد کا نفاذ کرنا نبی پر بھی لازم ہوتا ہے کہ وہ اس حد کو نافذ کر دے۔ اس کے اندر کسی کے جذبات، کسی کے خیالات آڑے نہیں آ سکتے اور نہ ہی اس کی راہ میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تعزیرات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی رخصت دی گئی کہ وہ اپنی مرضی سے جتنی سزا چاہیں دے لیں، اللہ تبارک و تعالی نے سزا کو متعین نہیں کیا۔ لیکن جو سزائیں اللہ نے متعین کر دی ہیں ان میں ترغیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ چوری کی سزا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے کہ ایک فاطمہ بنت عمیس، ایک عورت نے کچھ چیز چوری کر لی، تو وہ چونکہ امیر قبیلے کی تھی، قریش کے سردار قبیلے کی تھی، اس لیے اب سرداران قریش جمع ہو گئے کہ اب اتنے امیر قبیلے کی عورت کا ہاتھ ہم نہیں کاٹنے دیں گے، آپ کچھ رعایت کریں، کوئی گنجائش نکالیں کہ وہ اس سزا سے بچ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہ، اللہ کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، محمد اس کا نفاذ بھی کر ڈالتا۔ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بھی اگر گناہ کرے اور حد تک پہنچ جائے تو اس پر حد قائم ہوگی۔ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، کوئی نرمی نہیں ہے جب اس کی شروط پوری ہو جائیں۔ یہ لازمی شرط ہے کہ اس گناہ کی شروط، اس کے ثبوت پورے ہو جائیں تو پھر اس پر حد لازم آتی ہے۔ یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے، اس میں مسلمان کے خون کی حرمت مین موضوع ہے اس حدیث کا، کہ مسلمان کا خون کتنا مقدس ہے، کتنا محرم ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مسلم علی المسلم حرام، دموہ ومالہ وعرضہ۔ یہ خطبہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح آج کا دن یوم عرفہ کا دن تھا، ذوالحجہ کا مہینہ تھا اور بیت اللہ جگہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں چیزوں کا حوالہ دے کر ارشاد فرمایا کہ جس طرح تمہارا یہ مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اور جس طرح یہ دن یوم عرفہ حرمت والا دن ہے اور جس طرح یہ جگہ مسجد الحرام حرمت والی جگہ ہے، جس طرح یہ تینوں چیزیں حرمت والی جگہ ہیں، اسی طرح مسلمان کا خون، مسلمان کا مال اور مسلمان کی عزت بھی تم پر محرم ہے، حرمت والی ہیں، ان کا بہانہ، ان کو ناجائز طریقے سے لینا حرام ہے۔ مسلمان کے خون کو عام خون نہ سمجھا جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس خون کی لاج رکھی اور اس کو اکرام دیا۔ ویسے تو کسی بھی انسان کا قتل، کسی بھی انسان کا قتل ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوری دنیا کو قتل کر دے. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی جان کو بغیر حق کے قتل کرنا ایسے ہی ہے جیسے اس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو قتل کر دیا. یہ تو ہے عام انسان کا، کسی بھی وہ کافر ہو، فاسق ہو، ہندو ہو، یہودی ہو، جو بھی ہو، اس کو ناجائز قتل کرنا بلا وجہ، عوام الناس میں سے کسی شخص کا اس کو قتل کرنا، یہ اس پر جائز نہیں ہے. اسلام اس پر پابندی عائد کرتا ہے. اسلام یہ کسی طور پر بھی اجازت نہیں دیتا کہ عوام الناس میں سے کوئی شخص اٹھے اور وہ ان حدود کی پامالی کے باوجود، جو حدود میں آگے ذکر کروں گا، جن پر مسلمان کا خون بھی حلال ہو جاتا ہے، کہ آپ اس کو بھی قتل کر سکتے ہیں، لیکن عوام الناس میں سے کوئی شخص اگر ان حدود کے ثابت، ان حدود کی پامالی کے ثابت ہونے کے بعد بھی عوام الناس میں سے کسی کو قتل کر دے، تو اس کو بھی اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد رسول اللہ پڑھ لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اس میں یہی الفاظ ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو اس نے مجھ سے اپنا خون اور اپنا مال محفوظ کر لیا، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. صرف زبان سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس کے خلاف جہاد اور قتال اور لڑائی، اس کو مار نہیں سکتا، اس کا خون نہیں بہا سکتا. اگر اس کے ایمان لانے میں کوئی کمی اور کوتاہی ہے، تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن پوچھے گا. وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے پاس ہے. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین شخص کا ذکر کیا جس کی وجہ سے، جن گناہوں کی وجہ سے کسی بھی جان کو، کسی بھی مسلمان کا خون بہایا جا سکتا ہے، یہ وہ گناہ ہے. السیب الزانی، شادی شدہ زانی. دین اسلام میں عصمت کو، عفت کو بڑی اہمیت دی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس نکاح کرنے کی طاقت ہو وہ نکاح کرے، اور اگر وہ نکاح نہیں کر سکتا، اس میں طاقت نہیں ہے، من استطاع منکم الباء فلیتزوج. باء کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، جسمانی قوت اور اس کی مالی استطاعت. جس شخص کے پاس وہ حالت بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور اس کی جسمانی کیفیت اور مالی دونوں کیفیات اس قابل ہیں کہ وہ نکاح کر سکے، شادی کر سکے، تو وہ شادی کر لے. اگر وہ شادی نہیں کرے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. استطاعت کے بعد شادی نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے برات کا اظہار کیا. تین صحابی آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس، کہنے لگے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن رات بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات کیسے گزارتے ہیں. تو حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا معمول بتایا، تو ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم زیادہ گناہگار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تبارک و تعالی نے درجات سے نوازا ہے، جب آپ اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں تو پھر دن رات عبادت ہی کرنی چاہیے، ہم تو بہت گناہگار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ساری عمر شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کرنے سے معاملات بڑھتے ہیں، فیملی کے معاملات آگے بڑھتے ہیں اور ذمہ داری انسان کی بڑھ جاتی ہے، انسان کی مصروفیت بڑھ جاتی ہے، جس وجہ سے وہ اللہ کی یاد میں غفلت برتتا ہے۔ لہٰذا میں شادی نہیں کروں گا تاکہ میں اللہ کی یکسوئی سے عبادت کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے شادیاں کی ہوئی ہیں، وَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو میری سنت سے اعراض کرے گا جو وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ اس لیے شادی کو بڑی اہمیت دی گئی، نکاح کو بڑی اہمیت دی گئی، کس لیے؟ کہ معاشرے کے اندر بے حیائی اور فحاشی نہ پھیل سکے، بلکہ انسان ایک قلعے کے اندر آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی ایک قلعے کی طرح ہے، احسن للفرج، شادی النکاح، جو نکاح ہے وہ احسن للفرج ہے، وہ شرمگاہ کے لیے ایک قلعہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی شخص کو نماز دیا اور وہ دونوں طرح کی طاقت اور قوت پانے کے بعد اس نے شادی کر لی، اب شادی کر کر اس نے اپنے ایمان کو محفوظ کر لیا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، معاشرے کے اندر اس کا اب کوئی خطرہ نہیں، وہ بے رہ روی کا شکار نہیں ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فحاشی کے تمام رستوں کو بند کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے امہات المومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم صادر فرمایا، یا ایہا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیٹیوں کو، اپنی عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اور تمام مسلمان عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیجئے۔ یہ پردے کے احکامات کس لیے تھے؟ ان تمام دروازوں کو بند کرنے کے لیے جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی ایسا شک و شبہ پیدا ہوتا ہو، کوئی ایسا وہم پیدا ہوتا ہو جس کی وجہ سے انسان کے ذہن کے اندر کوئی انتشار پیدا ہو جائے۔ پردے کی پابندی لگا دی، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی سے منع فرما دیا کہ کوئی شخص اکیلے میں کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر جہاں پر ایک عورت اور ایک مرد ہو تو ان کے درمیان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے، جو دونوں کے دماغ کو، دماغ کے اندر فطور کو پیدا کرتا ہے اور ان کے شہوانی جذبات کو ابھارتا ہے تاکہ وہ ان سے گناہ کروا سکے۔ یہ بھی رستہ بند کر دیا، کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھ سکے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عورتوں کو، امہات المومنین کو بھی حکم دیا کہ کسی شخص کے ساتھ جو باہر سے آئے، غیر محرم ہو، اس کے ساتھ نرمی سے بات نہ کی جائے، نرمی سے بات نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شخص کے دل میں کوئی ٹیڑھ پن ہو اور وہ اس نرم زبانی سے، آپ کی اس نرم کلامی سے کوئی غلط مطلب لے لے اور اس کا دل اس کی طرف راغب ہو جائے اور یہ مبادہ گناہ اور زنا کا سبب نہ بن جائے۔ گویا کہ تمام ایسے رستے جو اس طرف جاتے تھے، جو زنا کی طرف جاتے تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا اور فرما دیا کہ لا تقرب الزنا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ قریب کا معنی کیا ہے؟ کہ اس کی مبادیات جس کی وجہ سے یہ گناہ شروع ہو سکتا ہے، کوئی پوسیبلٹی موجود ہے، اس گناہ کے، اس چیز کے بھی قریب مت جاؤ، بے پردگی نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے نزدیک آنے والی عورتوں کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ فرمایا تھا کہ لابسات عاریات، میں نے آج تک ایسی عورتیں نہیں دیکھی لیکن میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لیکن میرے علم میں یہ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بیان فرمایا کہ قیامت کے نزدیک کچھ ایسی عورتیں آئیں گی جو ننگی ہوں گی، جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن ننگی ہوں گی۔ مائلاتن وممیلاتن، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عورتیں نہیں تھیں۔ آپ نے قیامت، قرب قیامت کا واقعہ بتایا کہ قرب قیامت ایسا ٹائم آئے گا، ایسا وقت آئے گا کہ جب ایسی عورتیں ہوں گی جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود وہ ننگی ہوں گی اور وہ لوگوں کی طرف جھکتی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف جھکاتی ہوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں یہ وعید بیان فرمائی کہ وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور تک آ رہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت کی خوشبو سے بھی محروم رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ والذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ ما ظہر منہا وما بطن، جو یہ پسند کرتے ہیں، جو میڈیا یہ پسند کرتا ہے، جو لوگ، جو اخبارات، جو ٹی وی شوز، جو اداکار یہ پسند کرتے ہیں، جو حکومت یہ پسند کرتی ہے، جو کالج یونیورسٹی کے عمراء، ان کے نگران، ان کے مالکان یہ پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشہ، کہ فحاشی پھیلے۔ کوئی ایجوکیشن ہو، لڑکے اور لڑکیاں آپس میں اختلاط کے ساتھ پڑھیں، معاشرے کے اندر اختلاط پیدا ہو، مارکیٹوں کے اندر عورتوں کو نکالا جائے، عورت کو گھر کے اندر بند نہ کیا جائے۔ کیوں گھر کے اندر بند نہ کیا جائے؟ گھر کے اندر بند کرو گے تو زنا کیسے پھیلے گا، بے حیائی کیسے پھیلے گی؟ اس لیے عورت کو سب سے پہلے، عورت نسوانی، آزادی نسواں کے موضوع پر عورتوں کو ابھارا جاتا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے کہ تم کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہو کہ تمہیں اپنی مرضی سے یہ استعمال کر سکیں، بلکہ تم بھی ان کے جیسی ہو، تم بھی انسان ہو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر عورت پیدا کیا ہے تو اس میں تمہاری کیا کمزوری ہے؟ تم کسی بھی طرح سے کسی مرد سے کم نہیں ہو، اس لیے تم اپنے آپ کو ضائع کیوں کرتی ہو؟ گھر میں صرف بچے جننے کے لیے اور کوکنگ کرنے کے لیے اور گھر کی صفائی کے لیے اپنے آپ کو کیوں محدود کرتی ہو؟ باہر جاؤ، مارکیٹ میں نکلو، اشتہارات کی زینت بنو، لوگوں کے دل کو خراب کرو، لوگوں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، باہر نکلو، فحاشی پھیلاؤ۔ اور وہ بیچاری اس کے جھانسے میں آ کر، شیطان کے جھانسے میں آ کر، وہ یہ سمجھتی ہے کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہی، میں اگر اپنے بچوں کے لیے رزق اکٹھا کر رہی ہوں، اپنے خاوند کا ہاتھ بٹا رہی ہوں اور میں نے عبایا بھی پہن رکھا ہے تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں باہر جاؤں جو مرضی کروں۔ یہ اختلاط شیطان نے پیدا کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تم کو ننگا کر دے، شیطان کی یہ شدید خواہش ہے کہ تم کو ننگا کر دے، جیسے کہ اس نے تمہارے باپ اور ماں کو ننگا کر دیا تھا۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو لباس دیا تھا، لیکن شیطان نے ان کو بہکا کر، بہکانے کے بعد جب ان سے گناہ کروا لیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کے طور پر ان کے جنت کے لباس کو اتار دیا تھا۔ اس نے تو تمہارے باپ دادا کو ننگا کر دیا تھا تو تم کیا چیز ہو؟ اس نے اللہ سے مہلت لی ہے اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک مہلت دے، میں تیری مخلوق میں سے، میں تیرے بندوں میں سے ان کو گمراہ کروں گا، اور جس طرح میں نے ان کو رسوا کیا ہے اس طرح میں ان کو بھی رسوا کر کے جہنم کا بالن بناؤں گا۔ یہ تھا شیطان کے چالے ہیں فحاشی پھیلانے کے۔ تو جو بھی مبادیات زنا ہے جس کی وجہ سے کسی بھی طرح زنا کی طرف رغبت ہو سکتی ہے، ان تمام رستوں کو دین اسلام نے بند کر دیا اور شادی کی اجازت دے دی اور شادی کو مستحسن قرار دیا اور شادی کرنا فرض کر دیا، تاکہ ایک فیملی کا سٹرکچر رہے، پہچان ہو، جن لوگوں نے نکاح کو چھوڑ دیا، جس مغرب نے نکاح کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے من مانی کرتے ہوئے جس عورت کے ساتھ، جس مرد کے ساتھ جو مرضی تعلق قائم کرنے کا ماحول بنایا، آج وہ کہاں کھڑے ہیں؟ کیا آج ان کو اپنے والدین کی پہچان ہے؟ کیا وہ معاشرہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں باپ کو بیٹے کا پتہ ہو اور بیٹے کو باپ کا پتہ ہو، باپ کو ماں کا پتہ ہو، باپ کو بیٹے کا پتہ ہو، بیوی کا پتہ ہو، کچھ پتہ نہیں، صرف اس کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کون ہے۔ بعض اوقات تو ماں اور باپ دونوں کے خانے ہی خالی رکھے جاتے ہیں کہ اس کی نہ ماں کا پتہ ہے نہ باپ کا پتہ ہے، اور بعض میں اکثر اوقات والد کی شناخت کو تو مانگا ہی نہیں جاتا، مانگا یہ جاتا ہے کہ آپ اپنی والدہ کا نام بتائیں۔ یہ معاشرہ جس نے دین اسلام کو چھوڑا اور اس تہذیب کو اپنایا جو بے حیائی اور بے راہ روی کی تہذیب تھی، اس کو اپنایا، اور اپنانے کے بعد آج وہ کفر، آج وہ مغربی تہذیب پریشان ہے کہ میری فیملی کا، میری ملک میں، میری دنیا میں، میرے علاقوں میں، میرے شہروں میں، میرے ملکوں میں کوئی فیملی کا کوئی کنسپٹ باقی نہیں رہا۔ جب زنا کو عام کر دیا جائے اور نکاح کو مشکل کر دیا جائے تو پھر اس قوم کا یہی حال ہوتا ہے، اور اس قوم کی طرف ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ آج کے دور میں ہمارے مسلمان نوجوان اس مغرب زدہ لوگوں کو، مغرب کے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہاں کتنا معاشرہ ہے، کتنی آزادی ہے، عورت کی آزادی ہے، مرد کو آزادی ہے، ماتر پدر آزاد وہاں پر پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ایسی آزادی، اسلام ایسی آزادی کو پسند کرتا ہے؟ نہیں، اسلام نے ایک سٹرکچر بنایا ہے، فیملی کا ایک سٹرکچر ہے، اس کے اندر رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کیا ہے کہ کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے اور کون کون سے ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ چھوٹی چھوٹی بات کو اسلام نے واضح کر کر بیان کیا اور ہمارے ماحول کا، ہماری فیملی کا تحفظ فراہم کیا۔ جب یہ سارا کچھ موجود ہونے کے بعد، شادی کے بعد کوئی شخص پھر بے راہ روی کا شکار ہوتا ہے تو پھر اسلام اس پر حد لاگو کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اس پر حد لاگو کی جائے۔ اب دو کنڈیشنز ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے جو شادی شدہ زانی ہے یا کوئی بھی زانی ہے، کسی قسم کا کوئی بدکار ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو یہ نہیں کہ بس ایک دفعہ اس کو پکڑا اور سنسار کر دیا یا اس کو کوڑے لگانے شروع کر دیے، بلکہ اسلام نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک نرمی کا اظہار کیا کہ اپنے بھائی کی ستر پوشی کرو، اپنے بھائی کی اگر تمہیں کوئی برائی پتہ چل جائے تو اپنے بھائی کی اس برائی کو چھپانے کی کوشش کرو۔ من ستر مؤمنا سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے، اس کے اندر عیب موجود ہے اور اس عیب کو بیان نہ کرے، لوگوں کے سامنے اچھا کر اس کی بے عزتی نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کریں گے بلکہ اس کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈالیں گے۔ سب سے پہلی تلقین نکاح ہے، اپنے آپ کو عصمت اور عفت اپنی محفوظ کرنی ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کے اندر برائی دیکھیں، اگر کسی کے اندر برائی دیکھیں تو پھر اس کو چھپانے کی کوشش کرنی ہے، یہ ترغیب ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی گواہی پر بنیاد بنا دی کہ اگر چار لوگ کسی شخص کو گناہ کرتا ہوا دیکھ لیں، چار لوگ، اور چار لوگ بھی کوئی عام نہیں، چار لوگوں کے بارے میں بھی عادل ہوں، عاقل ہوں، کوئی پاگل، کوئی مخبوط الحواس شخص کی گواہی قبول نہیں ہوگی اور کسی ایسے شخص کی بھی گواہی قبول نہیں ہوگی جو جھوٹ بولتا ہو، جو کذاب ہو، جو تہمتیں لگاتا ہو، اس کی گواہی تو کبھی قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ جو شخص محسنات پر، جو اپنے گھروں میں بند ہیں، نیک خواتین ہیں، ان کے اوپر تہمت لگاتا ہے، بدکاری کی تہمت لگاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ چار گناہوں کو لے کے آئے، چار گواہوں کو لے کے آئے، اور جو چار گواہ نہ لا سکے اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں کہ اس نے ایک معصوم عورت پر تہمت کیوں لگائی، اس کو کوڑے مارے جائیں، اور کوڑے مارنے کے بعد اس کی ساری زندگی اس کی کبھی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، یہ اس کی سزا ہے کہ اس نے کسی بے گناہ اور معصوم عورت پر تہمت لگائی۔ تہمت لگانا تو دور کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جو عادل ہو، عادل گواہ ہو، چار گواہوں کو لایا جائے، اور چار گواہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چار گواہوں نے اس شخص کو بدکاری کی حالت میں، بڑی واضح حالت میں دیکھا ہو، وہاں پر بھی کوئی شک اور شبہ نہ ہو، بڑی واضح حالت میں اس نے اس گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، اور چار لوگوں نے دیکھا ہو، آپ اس سے کیا اندازہ لگاتے ہیں کہ اس شخص کے اندر کوئی حیا، کوئی شرم ہوگا؟ جس کو چار لوگ دیکھ لیں اور اتنی واضح حالت میں دیکھ لیں کہ اس نے بدکاری کی ہے، وہ بدکاری کر رہا ہے، اور سرے عام بدکاری کر رہا ہے، کوئی چھپ چھپا کے بدکاری نہیں کر رہا. چار لوگ کب دیکھتے ہیں؟ کوئی ایک شخص دیکھ لے، اگر آپ چھپ کر گناہ کر رہے ہیں تو آپ کو ایک شخص بھی نہیں دیکھے، اگر کوئی ایک دیکھ لے، یہ تو نہیں کہ کوئی دوسرا بھی آ کے دیکھ لے، پھر تیسرا بھی دیکھ لے، پھر چوتھا بھی دیکھ لے. اس کا مطلب ہے آپ اتنا سرے عام وہ گناہ کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اب جانور بن گئے ہیں، آپ کے اندر انسانیت اور اسلام اور مسلمان کوئی چیز باقی نہیں رہی. تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم. شادی شدہ ہو اور یہ گناہ کرے اور اس پر وہ گواہ آ جائیں، یا وہ اپنی خود گواہی دے دے کہ میں نے، مجھ سے زنا ہوا ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے کہ طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے زنا کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا، اس سے اعراض کیا کہ یہ چلا جائے، میں نے اس کی بات کو نہیں سنا، یہ چلا جائے، اس نے گناہ کا اعتراف کر لیا لیکن یہ پھر بھی چلا جائے، میں اس کے بارے میں کوئی حد نافذ نہیں کرنا چاہتا. جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کر کے منہ کیا، وہ اس طرف آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے، اللہ کے نبی مجھے پاک کیجیے. آپ نے پھر اپنا منہ پھیر لیا. تیسری دفعہ پھر وہ سامنے آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے، میں نے گناہ کیا ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تو نے شراب تو نہیں پی رہی؟ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ. پھر میں، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کہا نہیں یا رسول اللہ. اب فرمایا تمہاری عقل سلیم ہے، تم صحیح اپنے ہوش و حواس میں اس بات کا اقرار کر رہے ہو کہ تم نے شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کیا ہے؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ، میں ہوش و حواس میں اس چیز کا اقرار کر رہا ہوں کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، اور مجھے اللہ تبارک و تعالی نے جو حد نافذ کی ہے، جو حد نازل کی ہے، اس کے مطابق مجھے حد لگائی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اس کو لے جاؤ اور رجم کر دو. اب اس کو رجم کیا جا رہا ہے، رجم کے دوران وہ بھاگ رہا ہے، اس کو مارا گیا تو وہ بھاگنے لگ گیا. ایک صحابی نے اس کو اونٹ کی ٹانگ کی ہڈی ماری اور اس سے اس کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی. جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ اس طرح اس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی اور بھاگنے کی کوشش کی، اور ایک صحابی نے اس کو پیچھے سے اونٹ کی ہڈی سے مار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ تو اپنے بھائی کو بھاگ لینے دیتا؟ اگر وہ اپنی جان بچانا چاہتا تھا تو اس کو بچا لینے دیتا، ہو سکتا ہے وہ توبہ کرتا، اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. اتنا نرم رویہ، اتنا نرم رویہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بارے میں کیا ہے.